kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 marca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pacjenci to osoby w sile wieku, oboje są w stanie dobrym. O kolejnych dwóch osobach, u których stwierdzono koronawirusa, informuje resort zdrowia. Projekt Funduszu Medycznego, czyli prawie 3 miliardy złotych na leczenie onkologiczne, zapowiada prezydent. Przejęto heroinę wartą około 60 milionów złotych. Grupę rozbili polscy policjanci przy współpracy z kolegami z zagranicy. Kolejna z osób zakażonych koronawirusem w Polsce to Hiszpanka. Jest ona leczona w wojewódzkim szpitalu zakaźnym w Warszawie. Kobieta przyleciała do Polski samolotem. Teraz identyfikowane są osoby, które miały z nią kontakt i zostaną one objęte kwarantanną. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 i 8 przypadku koronawirusa w Polsce. Oprócz kobiety chory jest też mężczyzna ze Śląska, który leczony jest w Raciborzu. Jak podano, pacjenci to osoby w sile wieku. Oboje są w stanie dobrym. W dobrym stanie są też pozostali pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę. Do tej pory w szpitalach z podejrzeniem koronawirusa jest 146 osób, a ponad 1500 objęto kwarantanną domową. Z kolei nadzór sanepidu ma 6000 osób. Gubernator regionu Piemontu zakażony koronawirusem. To drugi przypadek zakażenia wśród włoskich władz. Najnowsze informacje ma Piotr Kowalczuk. Stan zdrowia gubernatora Cirio jest dobry. Przebywa on w izolacji, ale pracuje. Badaniom i kwarantannie poddano również jego współpracowników, rodzinę i wszystkich, z którymi się ostatnio kontaktował. Wczoraj Nicola Zingaretti, gubernator regionu Latium ze stolicą w Rzymie i szef współrządzącej lewicowej partii demokratycznej, poinformował na Twitterze, że jest zarażony koronawirusem, ale nie odczuwa żadnych skutków choroby i będzie w izolacji kontynuował pracę. 26 lutego autokwarantannie poddał się Attilio Fontana, gubernator Lombardii, gdy okazało się, że koronawirusem zaraziła się jego sekretarka. Jednak testy dały wynik negatywny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We Włoszech na koronawirusa leczy się teraz ponad 5 tysięcy osób. Zmarło 233 zakażonych. W najbliższych tygodniach ma powstać projekt Funduszu Medycznego. Zapowiedział to prezydent Andrzej Duda. Fundusz ma opiewać na 2 miliardy 750 milionów złotych. Pieniądze będą przeznaczone na leczenie onkologiczne i chorób rzadkich, inwestycje oraz profilaktykę. Dodatkowe środki są przez Polaków oczekiwane, mówił prezydent na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia. W szczególności właśnie przez rodziców, których dzieci zapadły na choroby onkologiczne, czy też na choroby rzadkie, gdzie wielokrotnie mamy do czynienia z rozpaczliwymi po prostu sytuacjami, różnego rodzaju zbiórkami publicznymi i tak dalej. To właśnie między innymi w takich przypadkach fundusz będzie interweniował, ale fundusz będzie także wspierał wydatki inwestycyjne, tam gdzie potrzebne są nowe urządzenia, tam gdzie potrzebne jest wdrażanie nowych terapii. Prezydent poinformował też, że częściowo środki te będą przeznaczone na profilaktykę zdrowotną. 60 milionów złotych, tyle jest warta heroina przejęta kilka dni temu przez policję. Dzisiaj o akcji poinformował premier Mateusz Morawiecki oraz szef MSWiA. Rozpracowywanie gangu trwało 2 lata. Szef Centralnego Biura Śledczego Policji Paweł Półtorzycki powiedział, że przemyt udało się udaremnić dzięki współpracy z Europolem i policją z Holandii, Belgii oraz Turcji. W zeszłym tygodniu zatrzymano 13 członków tej grupy, której działalność szacujemy na tą chwilę na wprowadzenie do obrotu ponad 2 ton heroiny i ponad tony kokainy. Te osoby były zatrzymane jednocześnie. Wspólna koordynacja doprowadziła do tego, że udało nam się zlikwidować i unicestwić działalność całej tej grupy. Natomiast nadal gromadzimy materiał dowodowy i próbujemy do końca rozpoznać to, co członkowie tej grupy na terenie Europy zrobili. A heroina z Bliskiego Wschodu miała przez Polskę trafić do zachodniej Europy. W kalendarzu Dzień Kobiet tradycyjnie ulicami Warszawy przechodzi Manifa. W tym roku feministki domagają się walki ze zmianami klimatu i protestują przeciwko kapitalizmowi. Hasło marszu to feminizm dla klimatu, klimat na antykapitalizm. Manifa przeszła też przez Katowice. Na Śląsku była pod hasłem Wierzymy kobietom. Uczestnicy zgromadzenia mieli ze sobą tabliczki z napisami Stop przemocy, Siostry idziemy po władzę, Śląsk potrzebuje

W nikim teraz nie budzi takiego nagłego dreszczu lęku, no, prawda? Zacznijmy od Patsy Cline. Jej nie ma już z nami, w związku z tym trzy damy, które pojawią się teraz, będą wspominać jej geniusz i jej piosenki. Zacznijmy od Michelle Branch. Michelle Branch wspomina Patsy Cline. Patsy zginęła mając lat zaledwie 30, ale ta drobna, nieśmiała, pełna zresztą wielkiego wdzięku dziewczyna z Winchester tak naprawdę zostawiła tak wiele piosenek, które można w nieskończoność, w rozmaitych zresztą muzycznych światach umieszczać i wracać do nich z wielką wdzięcznością. Jakkolwiek każda z nich, rzecz jasna, swoje korzenie miała w muzyce country. I też dzisiaj, kiedy tak dobieramy te panie wspominające Patsy Cline, chciałbym, żeby były z różnorodnych światów. Więc teraz zaprośmy Katie Lang. Got leaving on your mind. Tell me now, get it over. Hurt me now, get it over. Thank you. historia, bądź co bądź niewesoła jednak o tej chwili, o tym momencie tuż przed rozstaniem, jakoś tak została opowiedziana powściągliwie, z takim spokojem, co zresztą częstokroć robi znacznie większe wrażenie, prawda? Iż wierzę, że państwo są teraz zrelaksowani, wyciszeni, spokojni właśnie. Katie Lang, wspominała Patsy Cline. I kończąc ten wątek, chciałbym jeszcze poprosić jedną damę, żeby przypomniała piosenkę Wielkiej Patsy, ale tym razem to im obu będziemy składać pokłon, bo obie są już niestety historią. Natalie Cole naśpiewa I Fall to Pieces. You walk by and Słuchają Państwo Trójki w Trójce Siesty, a w Sieście sytuacji, w której kobiety z różnych muzycznych światów wspominają geniusz Patsy Cline. A zatem najpierw Michelle Branch ze świata country, potem Katie Lang właściwie w takim jazzowym anturażu i wreszcie niezapomniana Natalie Cole, a z kolei w konwencji R&B. Jak się okazuje, te dawne piosenki country bronią się w każdym muzycznym kontekście. Dzisiaj siesta od początku jest niewieścia, a ta druga odsłona anglojęzyczna, co w sieście rzadkie, żebyśmy mieli całą jedną część po angielsku. No ale ta druga odsłona ma też swoją specyfikę. Otóż podzieliliśmy ją na takie trzy główne części, w których kobiety kłaniają się kobietom, czy jeśli Państwo wolą językiem współczesnego dyskursu, dziewuchy dziewuchom składają pokłon. I tym razem kłaniać się będą artystce szczęśliwie wśród nas wciąż obecnej, twórczej. I to jest Dolly Parton. I też jest pewna różnica, bo o ile wspominaliśmy Patsy Cline, to wspominaliśmy głównie jej niezapomniany głos. W przypadku Dolly Parton wspominamy też, nie tyle wspominamy, chociaż to są rzeczy napisane już jakiś czas temu, ale składamy im hołd piosenką, które Dolly napisała osobiście, a następnie zaśpiewała. Zacznijmy od Norah Jones. Way to survive since you said it's over, told me goodbye. I just can't make it one day without you, unless I pretend that the opposite's true. Valleys are high, mountains are level, truth is a lie. I'm perfectly fine, and I don't miss you, and the sky is green, and the grass is blue. And the rivers flow back. Jones. Kiedy powiedziałem parę minut temu, że Norah Jones będzie kłaniać się Dolly Parton, to jestem przekonany, że siestowicze podejrzewali, iż znów zaśpiewa nam słynną pieśń Jolene. No nie, o to poprosimy dziś Mindy Smith. Mindy Smith śpiewała jedną ze słynniejszych pieśni Dolly Parton. A kiedy naszą Dolly tak dzisiaj honorujemy, to oczywiście nie możemy zapomnieć o prawdopodobnie najsłynniejszej jej piosence. Trudno też się nie zgodzić z taką interpretacją, że ta piosenka owszem jest najsłynniejsza, ale nie bynajmniej w wykonaniu autorki. Dzisiaj zaśpiewa nam ją Melissa Etheridge. If I... stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know, but I think of you each step of the way. Słucham Państwo Trójki w Trójce Siesty, gdzie z kolei w drugiej odsłonie programu wspaniałe dziewczyny składają hołd swoim ukochanym wielkim kobietom. I w ten właśnie sposób przed chwilą trzy znakomite panie pokłoniły się Dolly Parton. My Dolly zostawiamy na jakiś czas, ale nie żegnamy się gwałtownie z muzyką country, bo teraz będzie Emmylou Harris. Wszelako to nie piosenki Emmylou będziemy czcić, a Emmylou raczej rozpocznie nam tutaj litanię rozmaitych wdzięczności wobec Joni Mitchell, bo Joni będzie trzecią z tych naszych wielkich bohaterek, którym kłaniają się młode, utalentowane dziewczyny. Emmylou Harris śpiewa Magdalene Laundries. Married girl, I just turned 27 when they sent me to the sisters for the way men looked at me. Branded as a Jezebel, I knew I was not bound for heaven. I'd be cast in shame into the Magdalene laundry. Most girls come here pregnant, some by their own fathers. Bridget got that belly by her parish priest. We're trying to all us woe-begotten daughters in the steaming stains of the Magdalene laundries. Prostitutes and destitutes, temptresses like me, while women sentenced in a dreamless drudgery. Why do they call this heartless place Our Lady of Charity? Oh, charity, sweet charity. These bloodless brides of Jesus, they just once glimpsed their groom, then they'd know, and they'd drop the stones concealed behind their rosaries. They wilt the grass they walk upon, they leech the light out of a room. They'd like to drive us down the drain at the Magdalene laundry. Peg O'Connell died today. She was a cheeky girl, a flirt. They just stuffed her in a hole. Surely to God you'd think at least some bell should ring. One day I'm gonna die here too, and they'll plant me in the dirt like some lame bum that never learns come any soon. Emil Harris śpiewała tę słynną pieśń Joni Mitchell o przytułkach sióstr Magdalenek dla kobiet czy też dziewcząt rzekomo upadłych. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję kiedyś zobaczyć ten film nakręcony na podstawie prawdziwych wydarzeń pod tytułem Siostry Magdalenki. Znakomity i wstrząsający. Zanim powstanie ekranizacja książki Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie, to jest film, powiedziałbym, no, lektura obowiązkowa też i zarówno w kwestii filmowej, jak i może przede wszystkim obywatelskiej. A ukłonów przed geniuszem Joni Mitchell ciąg dalszy. To Annie Lennox. Canyon lady. Lennox śpiewa Joni Mitchell, a my składając hołd wielkiej Joni jeszcze poprośmy Sarah McLachlan, żeby wróciła do jednej z pierwszych piosenek, jakie Joni napisała i nagrała kiedykolwiek. Blue. Sarah McLachlan wróciła do jednej z pierwszych piosenek Joni Mitchell, a ja przypomniałem sobie tę oryginalną wersję, że kiedy Joni śpiewała Blue, miała też taki anielski, świetlisty sopran. No cóż, czas nie czeka na nikogo, ale między nami mówiąc, ja najbardziej lubię tę późną Joni.